شي وات شو خپل د شخصه اسمه خان مسلم خبر يعني هغه سره تاسو به خبر یاست چې تاسو مسلم نه پټو تاسو په جریان کې یاست اسې تاسو نو هغه چې شته حتی په اول کال کې ماته یو خط ولیکل او صاحب جان پیژنې دغه یو کسټ ماته راغلو ماته به چې زما شوې دی خپله مسلم صاحب ماته خط راغلو چې زه هماغه ستا ملګری یم هماغه ستا یم څه امر کوي څه هغه کوي زه مقصود خدای روزه کارونه دي زه بیا د کوټې نه بدل شم ولاړم پېښور ته نو زما ارتباط هسې داستان قطع شو لیکن غیر مستقیم غم بود اوس دا خاطر راغلي یاست دلته خو تاسو خبر یاست چې اوه پالټۍ دی اوه حزبه دی او په اوه قسم فکرونه او هغه څوک څه وایي څوک څه وایي متاسفانه متاسفانه زمونږ دا اوه پالټۍ خو داسې دی که ماته راغلې خو ته هم مسلمان یې هم مجاهد یې هم ښه سړی یې که چیرې ما سره نه وي بل پارټۍ سره د سلام علیکم رفت آمد و که دسته وګوري چې د بزرګي نه په هوا کې هم زه بیا نور ټاپېږي چې لګېږي دي یو هغه ما نه خاینې دغه ټاپي اوس خو دا کفر اسلام دسته په جیګو کړو د جیب نه کفر باسي دین اسلام باسي نورمال که چې مخکې وویل پرون پوه صاحب ما باندې امر وکړو چې ته ولاړ شه ورونو سره د دوستۍ نه وګوره زمونږ ملاتړ کومک دغه واده داسې نشم کولی چې دا کم لیکن څومره یم چې قدرت و توان سیاسي نگاهنه مادي نگاهنه وي دا انشاءالله په تاسو مصر ته کوو او تاسو په خدمت کې دی او انشاءالله به کوو او چې توانه جګ شو بیا نو تاسو بیا نه کوو دا څو لنډې خبرې چې ما وکړو بیا د دې نه بر علاوه پیشر امر وکړو چې د دوی مشران حاجي صاحب عبدالعلي نومېږي او تاسو پیشر به چې دوی دې راشي کوټې ته چې مونږ خبرې زمونږ کم کړو چې که دوی حاجي صاحب اوس ورسېدل اوس به ولاړ شو یعنی اوس مقصد مو دا اوس د سینې دی یو ساعت باد دوه ساعت باد السلام علیکم دا به او پرون چې شو یم مزه دا راغله وکښته عجیب ورځ کښته راغله او دا څه مشکل چې اوس ما خپل سرګوز دا پښنیان مې دا لمر پراته دي یو ساده راته نشه څه سر واشي نو رحمان د خوراک له خو هم داسې مشکلات شي هر څه مشکل شته آنند پاره چونال ته هغه نه و ته شاید دفتر کې چیز راوړم یو څه نقدي پیسې مې راوړی چې هغه به تاسو یو څوک څه ټاکئ موټر ران لرې خو دغه دی لرې چمن نه ځي هر چیز ته چې تاسو په کاناتي وي بلد یاست چې دا فیلانس به یو څه خوراک چاپ دا شاید خدا وي دا کوشیان د پاره دا څه شو هر شی دا غوښمه زموږ کله دې ستې به یو کار وکړه چې ما دا غاجان چې خطا غاکی نو خو کارونه دي یو مرکز وو یو دوه کسان واسو چې هغه ته بلالي و کریم خان واسي باید کار سړی په مخه واسي نو موږ وایي راځي هر شی د ماښامه نه رالو دی ناسي نو څه بهکړو هر چاش یو واسطه نه زه به خپل پیکپ واخلم فقط سړی تاسو واخلئ دا پیکپ مو باشي دا صحیح ده څه بیا به موږ څه یو یو خبره خبره تنها ده تاسو تنها هغه چې دی یعنې هغه الف هم د مسلمو سره ورسره اوس هم د مسلمو سره ورسره چې هلته مو یو رابطه در سره درلوده موږ په افغانستان کښې اوسېږو په پاکستان کښې اوس هم پر هغه رابطه باندې او موږ ډېر خلک موږ دا خلک نه چې خبر پوه شي دا عبدالعلي وایي چې مغاش تللي دي دا د دوی خلک ټول هغله تللي دي چې دا نور راخوندي دا شکرزی و موږ ته ګوري دا نور عبدالعلي او ماجستا دا کور نهنشي تللی چې نو په امکان نه وي سره سم خلک نه وي سره دغسې نو دوی بل چا ته راغلي دي نو د بل چا سرهبل چا په دفتر کښېتېره شي په مشکلات کښې دي که د تلل هم یو څه زه اوس افغانستان ته تللی شم افغانستان ته ول نه نه مقصد مې د افغانستان د حکومت دی نشي تللی نشم تللی که نه لیکن که زه ته یو مثال به زه ورکوم زه اوس مثلا خاص ځم قندار ته ځم دغه اوس دا هم افغانستان خبر دی چې دلته تللی لیکن افغانستان چې حکومت ته خو زه نشم تللی که نه په نه سیمې لیکن زه دا وایم چې که مسلم صاحب ژوندی وي که زه ولاړ شم چې مسلم ژوندی وي خو زه ژوندی دومره مې یقین ورباندې شته که زه نن بولدک قندار کابل ته ولاړ شم او یو وایي زما سترګې او د اسمت خان سترګې سره هغه شي بیا نور هغه به ځان را باندې وژني بیا په ما باندې هر څه وشي نور هغه دا هم هماغه خلک خدای وایي چې زه مومن یعنې زه دومره اطمینان لرم چې دوی سره هم داسې په اطمینان خبرې کوم د اوس نه نه تقریبا دا کال انشاءالله کېږي چې بیرته ما ارتباط سره ونیول خط خطري یا لیدلو یا دا شی نو بیا کم بمسلا به سر درکوو که داسې ستا په خپل موټر کښې نو د عبدالعلي سیر خان بندي دی داسې برای دا اواز راغله چې پرو ملیشیې والا نیولې نه دوی ورسره تللی شي اوس نه د دوی د تګ وخت دی چې حاجي مغاش را شي حاجي کریم خان را شي دوی دلته ناست دي په خپل ځای باندې قرار پیر صاحب دوی دورې زموږ غور وکړي د حکومته سره د رایته سره د دې خلکو غور دي وکړي دا خلک زموږ ورونه دي زموږ قریبان دي راغلي دي زموږ وروستۍ ملګري دي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو به صاحب ځان معرفي کوئ زما نوم حاجي محمد خان د سپین وردک اوسېدونکی تاسو وبخښئ صاحب پخوا چېرته وایي پخوا موږ هم دالته وو اوس هم دالته په بولدک بولدک وایي بولدک کښې څه کول صاحب بولدک مې د مخه موټرداري کوله موټردار خلک بیا کله چې جهاد شروع شو جهاد شروع شو موږ هم دالته وو په افغانستان په بولدک ښه بیا هلته تاسو سره سلا وه موږ سره هېڅ سلا نه وه ښه تاسو هلته وسلې نه درلودې موږ وسلې هېڅ نه درلودلې مخکې چې مسلم افغانستان ته راغلو موږ د ملیشې په نامه باندې انتخاب وو ښه تاسو به همدا کیسه وکړئ موږ ته موږ چې د ملیشې په نامه انتخاب کړو موږ ته یې سلاوې راکړې کنډکونه راسه جوړ کړو یو څو کرې موږ دالته وو سلاوې درلودې موږ ته یې وویلې چې تاسو د خپل کور د خپلې دا خاورې دفاع کوو موږ چا ته مخکې ورځي مو په چا په لار کښې درېږي موږ د چا سره کم څه نه شی کوو موږ ته یې دغه ښودنه راکړې اوس تاسې د افغانستان ملي اسلامي محاذ سره یو ځای شوي یاستئ موږ اوس د افغانستان د اسلامي محاذ سره یو ځای شوي مخکې مې غوښتنه دغه وه دغه سره مې حکومتونه کول هم اوردردي ورسره کول ښه صاحب په کندهار کښې وضعیت څنګه دی په کندهار کښې وضعیت ډېر خراب دی څنګه خراب دی هغه کښې هېڅ قدرت اوس د دولت نشته او په هغه کښې اوس قدرت د ټول په کندهار کښې ټول قدرت مجاهد دي هلته به د دولت قواوې وي هلته د دولت قواوې یو محدودې قواوې شته یعنې څومره شمېر باید څومره راشي شپږ زره نفر به وي زیات کم په کښې په هغه کښې سارندوی هم شته په هغه کښې قلي اردو نفر هم شته په هغه کښې د خاد نفر هم شته روسان او جوزجانیان شته دی په کښې روسان نه شته فعلاً مخکې وو جوزجانیان شته دا جوزجانیان څوک دي قومندان صاحب دا جوزجانیان چې دي د دغه جوزجان د خوا دي د دوی هلته څه کوي؟ هلته دوی بل کار نه لري، دوی له دا چې دا دکان وهلی، دا کور وهلی، دا خلک بس دغه کار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې کندهار کې څوک ډېر قدرت لري؟ په کندهار کې دا قدرت چې دی دغه دا موږ چې پکې د افغانستان ملي اسلامي محاس مجاهدین هلته ډېر دي. هلته ډېر دي، نور قدرت هلته خوش. تاسو چې دلته راغلي یاستئ، ځان سره څه رقم وسلې راوړي دي؟ موږ چې دلته راغلي، موږ درې ټانګه راوستلي دي. موږ دلته زکویکان راوړي دي، موږ دلته شکې راوړي دي، موږ دلته اوانونه راوړي دي، موږ دلته هفته د پنج توپونه راوړي دي، موږ دلته اشته د دو توپ راوړي دي، موږ دلته اوان راوړي دي، موږ دلته کلاشنکوپونه او کربین راوړي دي. اوس څه غواړئ چې څه وکوئ؟ اوس غواړو چې موږ د افغانستان خاوره آزاده کړو، جهاد شروع کړو. تاسو د پېښور د اووه تنظیمونو بل د کوم تنظیم سره نږدې اړیکې لرئ؟ موږ د دغه ماز د حضرت ناز ملي سره دغه لرو ارتباط لرئ؟ ارتباط لرو. یعنی تاسو محاذ ملي سره پخوا هم ارتباط درلود؟ پخوا هم ارتباط درلود، اوس هم ارتباط. څو ورځې کېږي چې دلته راغلي یاستئ؟ تقریبا نن به مې څلورم او شپه یې. دلته چې راغلي یاستئ، په دې څو ورځو کې تاسو سره کومو تنظیمونو تماس نیولی دی؟ موږ محاذ اسلامي د موږ سره تماس نیولی دی، بل چا د موږ سره تماس نیولی دی. نجات ملي دم یو نفر کومندانو سره شته. تاسې د افغانستان د مجاهدینو دوستو هیوادونو ته یا دوستانو ته څه پیغام لرئ؟ موږ دا پیغام لرو چې د موږ سره د افغانستان دوستان کومک وکړي، د ټولو مجاهدینو سره نه، چې یو یې ورور وي، یو یې د مور زوی نه، یو یې د میرې زوی، د ټولو مجاهدینو سره په یوه نظر کومک وکړي، د افغانستان دوستان شته. ښه، محاذ ملي اسلامي تر اوسه پورې تاسو ته څه لارښوونه کړې ده په دې درې څلور ورځو کې ځان یې درته رارسولی دی؟ ځان یې راته رارسولی دي، موږ ته اوس په دغه خبرو کې سره یو. یعنی تاسو غواړئ چې د محاذ ملي اسلامي د لارې جهاد له خیره؟ موږ غواړو چې د محاذ اسلامي د لارې څه جهاد شروع کړو. زما ورور پیلان اوس تللی دی په جهاد کې د لسو نفرو سره. ښه، قومندان صاحب، خدای نه تاسو ته ډېر توفیق غواړو چې افغانستان په خیر آزاد کړي، او هلته یو آزاد مستقل اسلامي دولت رامنځته شي. آمین. کور دې ودان. غالبه فرموده یه باید باید داغه شد شکر دیم مروز پر غالبه هر تیر چه چه مر حقا خلق چه حالت و حقا هم داز مرورونه مر دا ورونه و حقا ورونه طول سر یو شی و مطلق کسی داغه پرس مو چه حقا پا حقا وطن تو حالوی ندست اجرت را کری مر اجرت نمو را کری حالت هم مجاید یعنی پا یو داغه تو سر گلی یعنی تاس پاقی وقتی مجایدین و سرت سکولی موږ په هغه وخت کې د مجاهدینو سره دا مرستې کولې چې د دغه بولدکه نیولې د عینې تر کندهاره تر ارغنداو پورې موږ کومکونه ورسره کول، خلا کړي وو، غله مو ورسوله، هغه د دې ځای لره یا ارغنداو له یا مالجات سره او یا مو ټپیان لکرده مړی شهید دا مو رارساوئ. دا د حکومت څخه په غلا چې موږ په خپلو موټرو کې دا رارساوئ دربېشو پورې بیا هم پر بېش باندې ورکاوئ. دا مې یوه وجه وه، نور مو کومک دنیایي ورکاوئ، واکدار خلکو ټولو کومک هم ورسره کاوئ، خلا کړي وو. او دلته ښکاره بیان مو داسې و چې ښکاره مو ځان نه بدناموئ، ولې خو مو بېرېده دي. دا مو ښکاره بیان وو، هغه مو پټه مرسته و کومک چې د دې سره مو کاوئ. دا مو کوله. یعنی دا مو جهاد. تاسو چې هلته وئ، یعنی خوشحاله وئ نه وئ؟ یعنی په څه خوشحاله وو؟ موږ چې دا سر لسم کال دی خلا کړي وو چې پر سړي باندې جنګ روان او بمباري کېږي او ټول کندهار خرابېږي او هغه کوټې هغه وطنونه هغه باغونه دربادېږي چې په میلاو میلاو روپۍ ارزېدو خلا کړي او سړي مري په لکو په زرو خلا کړي وو. نو دا او خوار و غریب هم کې مري، داسې خلک هم کې مري چې هغه خلا کړي وو. یعنې د دې نو تاسو ولې هجرت ونه کړئ؟ اجرات چې موږ نه وکړې، نو موږ په دغه ځای کې باندې پراته وو. دا اجرات چې موږ نه وکړې، موږ د جنګ و د دې څه خلاص و در تخته پل در توره کوتاله پورې مشوروی بند کړی وو. د دل د کومونس حکومت امر نو په مر باندې کور کوټال زمر وو د کندهار بیا بیشتي داسې بیشتي د اڅکزي او خلا کړو د نور خلکو دا خلکو ته معلومه ده چې دا خو د اڅکزي ده کومونې پراتی دا پلانې کوم دا پلانې مطلب دا زمر د اڅکزي وو مر دام د کپن خپل کنټرول خاصي زمر په لاس کې وو زمر په واجب کې وو دای دا کدار وو چې بولدا کړ راغلی په بولدا کې ګرځیدل خلا کړو ګرځیدل دا حد زمر په کنټرول مردغه سی دغه مجاهد وو داخل کو دغه شپشه وو چې تاسو فرداځای زمر سره په کندهار کې مجاهد نو وښمو نه بنج کاوی نه دغه کاوی مټور خارګی نو تاسو سه د پخوانی پادشا محمد ظاهر خان په ارتباط سره نظر لری مردا سره نظر لرو چې دا چې یو خپل د ناظر بابا وو چې پیر صاحب دم لاو تړل او کوم د دم لاو تړل چې نادر بابا او چې زهر بابا پلار وو د هغه وخت سره چې زه د شي ال کوم خلا کړو بچی د نادر سره بل پلار د زهر بابا سره چې د وفات په کې د شي څو دا بچی د زهر و د زهر سره داوت په یو رقم کې واسه په درو کې واسه ما د قبل سره په خپل په درو کې په دې واسه چې د کور سره ولاړ یو طرف یو بچی تر خلا کړو د پر ولاړ سره بچی ښه نه سي هغه بچی دغه کړله چې دا یې خلا کړو جمهوریت نو هغه چې وه شایي وه موږ دا قوم او دا ټول افغانستان د مخه ټول په خوشحاله وو غیر له دا چې څو خلک څه هغه هم چې دغه خلک وو چې زه یې خطا بیا یې پنځه کاله د ده سره پورته او کښاته وکړو موږ په دې خبرو پوهېدو چې دی هم غزاري وو دغه و خلا کړو چې بیا دی غزار کړي پر ده باندې کوزه تا وکړه دی شي یې بل افلا بیا دا و چې ترکې پکښې نه شي بیا ترکې دغه چې کسې ولاړې بیا په اسلامین دغه چې کسې ولاړې بیا دا بل دا هم صدیق خلا کړو دا خبره چې ده دا د کمونست خبره ده دا هېڅکله و سرته نه رسېږي کمونې چې دی د اسلام سره ضد دی د جنو سره ضد دی نو موږ دا خبره نه کوو د کندهار خلک پخوانی پاچا غواړي که نه غواړي غواړي څنګه غواړي دا چې غواړي چې په سوله د کندهار مجاهدین قومندانان عام خلک عرض کوم داسې غواړي چې اوس خو نو خلک داسې خلک ډېر په ګډ شوي دي خلا کړو چې یو وایي ما ته به ورسېږي یعنی عزبونه جوړ شوي دي دا زموږ خلک یو وایي ما ته به ورسېږي بل وایي ما ته به ورسېږي موږ ډېر خلک که په افغانستان کې دننه اوس هم پراته چې یو ډېر خلک خوار و غریب موږ په دې خبره خوشحاله یو چې دا خلک داسې سوله د دولتو دخوا د اسلامي دولتو او د بینملي دخوا وشي خلا کړو چې هغه پاچا پر کښېني د یو څو عمر دپاره چې موږ خلا کړي وو او یا په دې دغه کې د پیر صاحب وټاکي چې داسې د قومو سره یو سړی وي دا وټاکل شي د یو څو عمر دپاره چې بیا خلا کړي وو راګیري وشي چې هغه بچی جنګټي او که مطلب دا نور حزبونه جنګټي موږ داسې غواړو زموږ په خپله خوښ د دغه کندهار د علاقې د اکثر خلا کړي وو دراني خلکو زایر بابا خوښ زما په خپله خوښ دغه مې کلی دي زما حاجی صاحب تاسو چې کله هلته وایي خلقیان پرچمیان دوی په خپلو منځو کې جنګونه کول نه یې کول د روسانو د چا طرفداری یې کوو د خلقیانو طرفداری یې کوو که د پرچمیانو زه ډېر په چم کې دي سره صاحب خلقیان وو او پرچمیان داسې په چم کې دي خورا په ضد کې دي مګر قدرت چې دی د پرچمیانو په لاس کې دی او روسیان چې دي د پرچمیانو سره دي دا خلقیان داسې خلک دي چې یا فوج دي خلا کړي وو چې دا فوج شاوخوا دی او یا نور داسې خلک خو ګډ شوي دي چې هغه هم یو منصبداران وو دغه د فوج خلقیان دغه پرچمیان چې دي قدرت اوس اکثره د پرچمي په لاس کې دی فرق ولې نه کوي شوروي ګټ د پرچمي ملګری دي چې پرچمي وایي دا ځای بمبار که هغه بمبار کړي چې وایي دا ځای مه بمباروه هغه نه بمباروي خاص پرچمي ملګری او خلا کړي وو خلقۍ چې دي خلقۍ قدرت نه لري بیا قدرت دی هغه اول کې ظلم خلقیانو څه وکړي هغه ظلم خلقیان وکړي اوس یې ټول پرچمۍ کوي خلقیان اوس هم د قدرت سم ظالمان دي نه شي کولی قدرت ټول د پرچمۍ دی چې شوروی یې ملګری حاجي صاحب څه فکر کوي چې په څومره وخت کې به دا د کندهار ولایت د مجاهدینو په لاس کې راشي چې د مجاهدینو سره کومک وشي د موږ قومو سره که هغه علاقه کې لرو که په دې کې هغه هم زموږ مجاهد چې وسله څه هغه ورونه پراته دي یو کلی یو کور یعنې په عسکرو کې موږ خپل عسکر لرو په دې ناراضه دي په دغه فوج کې لرو په دغه سپین بولدک کښې ناشي په دا د کندهار په کرکوی کښې ناشي دا ټول یا په زور راغلي یک پلاکل و نیو سیوی پشان روی که راوسته دی داغا که دا طول زمن مرگری دی علیس داغا سکلی لرو وطنون لرو دا چه پراته دی یا پا تخت پول یا پا شاو خواکی دا کندهار دا طول زمن داغا دی جر دی دا بین دی انشاءالله چه ما رای وطاوی زی پخپل خیال وطا گورم دی وست دا بین تلر دی ایس ما دی یو نوم لا پر پروت پر داغا دا با دی پا کندهار خوبی خیل تلر دی دا کابل باز و مات زحمت هم در که یا نه دی زحمت تا استاج در کی خبر او چتا سی او به شو خدای سلامات ته خبري تای چیز مور ورونه یاس یو خبر بل کوم پدې کې ورور پاکستان زمر ورور پاکستان مور وساته خدای دې وساته او پاکستان مور ته پنا را کړل خلا کړی و دغه مور خوار و غریب ته دا ټول ک پنا نه وای من دی لکه بخارا چې مور څه ولاړ تنزوس نایب لکم دی کني مو خوشپل وشته که تو نایب لکم دی څنځوس نه لوخنګي بخارا شریف او شوروی لاندې کړل او لاړه دغه چې موږ ورونه هم پکښې کوو په دغه شوروویانو کې رالو ما پوښتنه جن وکړل ما څه وکړ ول د بخارا مګر وس د دې خپل جن ورکړل نو دا پاکستان ایران او نور ورونه اسلامي او حتی چې موږ سره هر څوک مرسته کوي خلاقي د ازمور د ورونو سره هر دولت هر څوک شي هر بشر هغه موږ هغه د ټول څه خوشحالي او اسلام په نوم بیسته کورد ودان اجسید سلامت بسم الله الرحمن الرحیم کماندان سپاس با اول زن ماریتی که نمی جسان بسکن بولدر بکوم از سبزی تاس سپ چون را کور رای هسته دیتا بوش که لندر رسیدی بینیم سوا کور رای شاید تاس په خو د دې نه چې دلته راشي هلته څه فعالیت درلود هلته دا فعالیت درلود چې ناست وو په خپل ځای پر بارډر باندې ټوله د مجاهدینو لار شوه ټوله دیپلومات چې په ما وو د مجاهدینو ټوله ټپیان زخمیان ما ورته رارسوله رام سړک باندې د دې اکمالات د وړو د وړو ما ورسوئ لار مو ورته خلاصه کړې وه د مجاهدینو سره م کومک کوئ پخوا هم مجاهد وو دا لته چې پراته وو هم مجاهد کوئ مجاهد وو لار مو دې ته خلاصه کړې وه چې هر څه دې غوښتل هغه مو ورسره کول چې مونږ خلاصه کړې وه اوس تاسو څومره سړي مسله لرئ موږ سړي پېژنده شاید پښتون نفر مسله لرو دغسې هم ډېر نفر موږ سره ناست خل سلا تاسو صاحب کوم تنظیم ته پناه راوړې وه موږ راغلي تېر سال د افغانستان ملي اسلامي محاس سره ارتباط نیولی دی یعنې تاسو غواړئ چې د افغانستان د ملي اسلامي محاس د لارې بېرته د افغانستان د خپلواکۍ دپاره جهاد وکړئ څه پروګرام لرئ موږ دا پروګرام لرو چې موږ بېرته لاړ شو افغانستان ته جهاد مجاهد د شط ته راز د مجاهد په شط کې ولاړ یو زه بېرته د مجاهدو سره جهاد کوم د کابل د رژیم د غړو وضع په کندهار کې څنګه ده صاحب وضع نه ده سم کمزورې ده یعنی هلته قواوې لري نه لري د ښار په کومو ځایونو کې دي کندهار په وضع کمزورې ده دونې قواوې نه لري قدرت نه لري خپل اکمالات نشي کولی مرمۍ مهمات نشي رسولی خپلې قوې ته نفر نه لري کندهار کې وضع کمزورې ده فعلا د دولت قواوې د کندهار په کومو نقطو کې دي فعلا د په شاوخوا کې دي په کوم ځای کې دي خپلې وردې لري هم کم بل بل سرندوی وو هغه چېرته پراته دي هغه هم په دغه ښار کې شاوخوا مقصد خو نه لري خلاصې دغه چې دونې قوه دی نه لري چې د ځان دفاع کوو نه په کومو ځایونو کې دغه د دوی پوستې دي وو دا لږ عسکر چې تاسو وایئ په کومو کومو ځایونو کې دا لږ عسکر د کندهار په دننه ښار ته شاوخوا کې دي مقصد یرا دروازه او شاپر دروازه یدګا دروازه تر بار باندې نه لري ولسوالی چا سره دی؟ ولسوالی نشته، ولسوالی ګرد نه باندې ټول یو د سپین بولدک ولسوالی و. سپین بولدک چې زه راغلم، سپین بولدک ښوونځي د ما باندې. تاسې چې کله هلته وایي کومو قمندانانو سره تماس ونیو چې دلته راغلی؟ موږ د حاجي مغاش سره، د مولوي غلام اد اخون سره، د حاجي کریم خان سره. دا قمندانان کومو تنظیمونو پورې اړه لري؟ دا په تېر ساعت پورې اړه لري. اوس څه فکر کوئ چې د کابل حکومت به ړنګ شي یا به نه شي؟ د کابل حکومت انشاءالله چې ړنګ به شي، ړنګ دی پوهېږه څنګه؟ کمزوری دی کابل حکومت، هېڅ شی نشته. روسان اوس هم په کندهار کې شته دي؟ کندهار کې روسان نشته. اوس خلک وایي چې 1500 نفر راغلي دي میدان ته. کندهار کې روسان نشته. روسان موږ ویلو چې روسان ووتل دي. کوشتي علاقې شاوخوا ولسوالۍ علاقې او کوم تڼې چې درلودې تڼې علاقې کوشتي ورخوشکې مجاهدو ته ټول مجاهدو سره یووړې. یو د سپین بولدک ولسوالۍ وه چې زه په سپین بولدک کې وم چې ما علاقې له هغه باندې. تاسو څومره سلاوې ځان سره راوړې دې خوا ته؟ موږ ځان سره تقریبا 600 میله سلام راوړې ده. څه رقم سلام راوړې؟ څه کیلو خپي په ټوله ګرده ګرده وه د درو ټنګانو سره یوه سلام راوړې. اوس تاسو پروګرام څه دی چې څه به وکړي؟ موږ پروګرام دا دی چې موږ دو جهات جهات وو. کوم تنظیم سره؟ د تېر ساعت سره د هغه ملګري چې موږ ته راغلي دي، موږ تماس ورسره درلودی، د هغه سره موږ جهات کوو. د هغه ملګري هغه ته راغلي دي په څنګ کې ورسره. په دې دوه درې ورځو کې د افغانستان ملي اسلامي محاذ کومه هیئت تاسو ته راغلې، تاسو سره یې لیدلي دي، تاسو سره څه مرسته کړې ده نه ده کړې، څنګه چلده؟ در اوز حکومت نه دي راغلي، اوس د دې په ایسته به د دې مرسته کوي. کمانډان صاحب، که تاسو د افغانستان مجاهدینو او مهاجرینو ته څه پیغام لرئ؟ موږ دغه پیغام لرو، خدای دې افغانستان په کراره کړي، خدای دې محمد ظاهر شاه راولي په خپل ځای کې ارام کړي، خدای خلک سره خلاص کړي. یعنې تاسو د پخواني پادشاه ظاهر شاه راتګ بېرته کندهار او افغانستان ته غواړئ؟ موږ بېرته غواړو کندهار او افغانستان. کور مو ودان.